باپا ارشاد فرمائے، جن مجالس کے تحت تنخواہ دار عملہ ہو اس مجلس کے نگران و ارکین کو عملے کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ اللہ، ان کو سہ نصیب اتنی محبت سے چلایا جائے کہ ان کو یہ احساس نہ دلایا جائے کہ تم تنخواہ دار ہو. جو کسی کو بھی کہہ دیا یار تم تنخواہ دار ہو میرے، وہ بجھ جائے گا، اس کو احساس محرومی ہوگا، احساس کمتری ہوگا، دل میں نفرت کی بنیاد پڑے گی. نہ لوگوں سے تذکرہ کیا جائے، بعض معززین ہوتے ہیں بہت، یعنی کہ وقار ہوتا ہے ان کو اور بیچاروں کی مجبوریاں ہوتی ہیں تنخواہ لینا، گھر چلانے ہوتے ہیں اور وہ وقت دیتے ہیں جس وقت میں وہ دوسری نوکری بھی کر سکتے ہیں، آخر پیٹ تو مانگتا ہے نا، کیا کرے، تنخواہ لیتے. اب اس کو ہم اگر بولیں کہ یار تنخواہ دار ہو کر تو یہ کرتا ہے، اور اگر کوئی فی سبیل اللہ کرتا ہے تو اس کے سامنے اس کی تعریفوں کے پل باندھتے رہے کہ یہ ہے بس، یہ فی سبیل اللہ کرتا ہے، یہ فی سبیل اللہ کرتا ہے، یہ فی سبیل اللہ کرتا ہے، تو اس طرح کہنے سے تنخواہ داروں کی حوصلہ شکنی ہوگی، بولیں گے نہیں بےچارے، اندر اندر بوجھتے چلے جائیں گے، اور یہ بہت نقصان دہ اخلاقی طور پر بھی، بہت نقصان دہ تنظیمی طور پر بھی، نقصان دہ اس کی دل آزاری کا باعث بھی ہے. ارے اس کا دل تو دکھے گا اس سے بلا ضرورت، اگر ایسی بات کرے گا تو دل آزاری ہوگی، اور مسلمان کی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہاں تک کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو اس بات کو بھی دل آزاری قرار دیا کہ کوئی سفید پوش ہے اس کو سب کو دوسرے دیکھے اس طرح اس کی مدد کرنا، اس کو کچھ پیش کرنا پیسے، کہ اس سے بھی اس کی دل آزاری ہو سکتی ہے. تو سامنے والے کا مقام دیکھ کر اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، جیسے کہ چندہ دینے کا، نذرانہ دینے کا اسٹائل ہے لوگوں میں کہ مٹھی بند کر کے سامنے والے کو دیتے اور سامنے والے کی مٹھی بند کر دیتے. میرے مجھے اس کا بے انتہا تجربہ ہے، بہت کم لوگوں کا ہوگا. اچھا مجھے بارہا ایسا ہے کہ لوگ چٹھی دیتے ہیں دعا کے لیے یا مکتوب دیتے ہیں مٹھی میں بند کر کے، میری مٹھی ڈال کر بالکل اس طرح دیتے ہیں کہ دیکھنے والے سمجھے کہ یہ نذرانہ وصول کر رہے ہیں، ہوتی ہے وہ چٹھیاں. تو بارہا میں بھی وہ چٹھی سب کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ شو ہو جائے، نظر آ جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.